Ukraina.net. Yoktur ne çamaktır ne kararın ne gözarın. Gitmiş manı ya dayılamamış sevgili yarın. Yoktur ne çamaktır ne kararın ne gözarın. Gitmiş manı ya dayılamamış sevgili yarın. Ben onun yollarına gör ne kadar gözlemişem. Ama ne kalbime dalmış ben onu bilmemişem. Yapayıp subha kadar fikri hayal aylamışam. Ahı ben sevdiğimi nazlı yara sözlemişem. Kara gözlüm kara kaşlım yüreğim kan eledi. Salıp işkin uduna sonra perişan eledi. Kara gözlüm kara kaşlım yüreğim kan eledi. Salıp işkin uduna sonra perişan eledi. Oldursunlar tilo, bir ala göz kız usta tilo. Boy manı oldursunlar. can tela, canım tela, tela can tela.